should one baby feel so hungry, she cried. Salt water wells in my eyes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Een van de grootste hits van Fleetwood Mac, Gypsy was dat uit 1982. En daarvoor de zoon van Julian Lennon, en Saltwater. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Van 17 tot en met 25 mei organiseert de natuurvereniging KNNV de Week van de Biodiversiteit. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland vertelt aan Herman de Bruin waarom. Geert, welkom. Goeiedag. Ja. Waarom een week van de biodiversiteit? Nou, omdat hij wordt georganiseerd door de KNV, een natuurvereniging. Ja. Wij zijn ook een onderdeel van. Mm-hmm. Landelijk dus. Dat is landelijk. En de natuur die is zo van ongelooflijke waarde. En daar moet gewoon de aandacht op gevestigd worden. Ja, en biodiversiteit is heel belangrijk. Dat we niet alleen maar rijgras hebben of zo. Nee, precies. Het gaat om de verscheidenheid. Dan moet je denken aan de soorten. Maar ook de variatie in de soorten. En ook de landschappen waarin ze leven. Neem bijvoorbeeld wat je zegt, rijgras. Mm-hmm. Dat wordt ingezaaid. En dus dat is een cultuurelement, een cultuursoort. Maar van nature komt die op rivieroevers voor. Ja, en niet in het weiland. En niet in een weiland, nee. Nee, nee. Ja, eigenlijk is een weiland is een kunstmatige rivieroever. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. Ja. Maar daar zit weinig biodiversiteit in. De huidige weilanden is het echt bar en boos. Ja. Bar en Hoewel boos, ik overhoor ja. hoor dat mensen weer de zijkanten gaan met bloemen gaan zaaien en zo. Ja, ja, ja. ja. Onze ervaring met zaaien van bermen, mm-hmm. dat is na 2, 3, 4 jaar is dat helemaal weg. Het belangrijkste is dat je goed maaibeheer, dat betekent 2 keer per jaar maaien mm-hmm. en afvoeren. En dan wordt de grond armer. Dan denk je, oh armer, dat is toch niet goed voor de natuur. Dat is in Just. Onze omstandigheden, waar de grond ontzettend rijk is, echt gigantisch overbemest. Yeah. Dat is uitstekend om dat armer te maken. En dan krijg je de soorten die dat daartegen kunnen, die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld die, als er dus enorm veel voedsel in de grond voorkomt, dan krijg je de soorten de kans die dat voedsel kunnen verwerken. Denk bijvoorbeeld een braam, een brandnetel en een berenkoude. Ja, ja, ja. Dan krijg je hele brandnetelbossen. Ja, en ja, bramenbossen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat moet dus niet eigenlijk. Dus dat die week niet, van nee. de biodiversiteit hebben we nodig om ons te bepalen hoe het zou moeten. Ja, dat is één ding. Maar het is ook ja, hoe zeg je dat? Eigenlijk is ik kan het ook zeggen, het is een ander woord voor de natuur. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de basis waarop we leven. Hè? De bodem en daarop die planten en de dieren, dat is gewoon de basis. Daar hebben wij, want waar komt schoon water vandaan? Waar komt schoon lucht vandaan? Waar komt ons voedsel vandaan? Allemaal uit de natuur. Ja. Jullie gaan wat activiteiten organiseren tijdens die week van de biodiversiteit. Ja. Wat gaat er ja. gebeuren? Hij loopt van 17 tot en met 25 mei. Mm-hmm. En in het hele land zijn er activiteiten. En wij organiseren dan De 15 hebben wij de afsluiting van de paddentrek. Die mm-hmm. organiseren we altijd. Niet het paddentrek, maar het overzetten van de padden, moet ik zeggen. Ja. Want wij organiseren natuurlijk niet de paddentrek. Nee, dat doen ze zelf wel. Ja, daarom. Ja. Hebben ze onze hulp niet meer nodig? Nee, nee, maar jullie helpen met oversteken. Helpen, ja. Ja, ja, en je ja. hebt ook even, er komen wat cijfers tevoorschijn wat ja, er gebeurd ja, is. Hè? Ja, ja, ja, ja. En dan gaan we naar 21 mei? 21, dan gaan we naar het strand toe in Monster. Ja. Dan gaan we naar het zeeleven kijken. En dat doen we met een net, dat heet een kornet. Kornet, ja. Een sleepnet. En met een lijn van 50 meter, dus dan wordt het sleepnet in het water gelegd. En dan sleep je het langs de kust. Mm-hmm. En dan vang je allerlei krabben, vissen. Nou, echt ontzettend leuk. Die je eigenlijk als wandelaar langs de kust nooit tegenkomt. De 23e hebben we inventarisatie van een kilometerhok. En jullie gaan daarmee in Den Hoorn aan de slag? Ja, in Den Hoorn, ja. Dat alle drie te willen van de week van de biodiversiteit. Als mensen daar aan mee willen doen, moet je opgeven? Ja, dat hoeft eigenlijk niet. Alleen je moet wel weten waar het is. Ja. Dus ga naar onze. Je kan het op twee manieren. Ga naar onze site, Natuurlijk Delfland. Mm-hmm. En als je de andere activiteiten wil zien, dus in heel Nederland, ga dan naar de Week van de Biodiversiteit.

everybody here is out of sight. But they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alight. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and right. It's a set of jokes. De 70er jaren trokken voorbij in de vorm van King Harvest en Dancing in the Moonlight. Ons volgende onderwerp. De eregalerij van het Nederlands Fotomuseum toont de hoogtepunten, vernieuwingen en de enorme stappen die fotografen maakten tussen de uitvinding van de foto tot aan de innovaties van nu. Een deel daarvan gaat op tournee door Nederland. Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Mevrouw Donker, welkom. Dank u wel. Ja. Fijn dat ik er ben. Eregalerij on tour met foto's, denk ik. Want het Fotomuseum werkt met veel foto's. Maar wat is de Eregalerij on tour? Ja, de Eregalerij on tour, dat zijn 10 foto's, iconische foto's, die onderdeel zijn van de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie. In totaal zijn dat 99 foto's. Allemaal iconische foto's die het verhaal vertellen van de ontwikkeling van de fotografie in Nederland. En nu gaan 10 van die foto's het land in. Die reizen het land in. En in de plek waar we die foto laten zien, wordt er ook weer een extra verhaal omheen verteld. Bovendien vragen wij juist aan mensen om hun verhalen bij die foto weer te vertellen. En wat kun je dan al zien bij al die foto's? Want het is een eregalerij, dus het moeten ook wel bijzondere foto's zijn. Klopt. Nou, om een voorbeeld te geven, in het Spoorwegmuseum in Utrecht, daar is de eerste van die foto's te zien. Mm-hmm. En dat is een foto van een brug, de spoorwegbrug over de Lek uit 1868. Dus dat is ook echt een van de eerste foto's uit Nederland. Hè. Fotografie werd uitgevonden in de 19e eeuw. En het is een prachtige foto van een monumentale brug die in aanbouw is. En het is gemaakt door Pieter Oosterhuis, een van de eerste fotografen in Nederland. En je ziet, hij is opgeleid als kunstschilder, dat zie je in die foto. Het is gewoon een heel mooi perspectief dat hij heeft genomen van een prachtige brug in aanbouw. Ja, dus, en is er ook technisch nog te zien dan hoe die gebouwd is? Nou, je ziet, wat ook leuk is, je ziet niet alleen die mooie brug, boogbrug, maar je ziet ook de mensen die aan die brug werken. Want hij dacht, ik wil laten zien hoe groot het is. Dus daarom laat ik ook de mensen zien op die brug. Dan zie je nog beter de omvang ervan. En wat ik zelf heel leuk vind, hij heeft niet alleen de opdrachtgever en de architect in driedelig pak, maar ook gewoon de mensen die daar in overhemd aan het werk waren. Ja, zo ging dat toen. Hè? Mensen in driedelig pak en de andere arbeiders gewoon in het... Zag je het verschil, precies. Ja, precies. Precies, ja. Precies. Eregalerij on tour, dat betekent dat hij ook naar andere plekken gaat? Absoluut, ja. We gaan onder andere naar Rotterdam, waar twee foto's die in Rotterdam zijn gemaakt. Een foto die recent is gemaakt in de Witte de Witstraat door Stacey Samadin. Maar ook een foto uit de jaren 80 zal daar te zien zijn. We gaan ook naar Tiel, waar een foto te zien zal zijn van Molukse jongeren in Tiel uit de jaren 70. Een foto van de bekende fotograaf Ed van der Elske. Mm-hmm. Dus zo gaan we het hele land door en het is telkens een kleine mini-expositie. Ja, op verschillende plekken. 10 verschillende foto's, ja, wel verschillende foto's natuurlijk, maar van die 99 komt er alleen 10 tevoorschijn of wordt dat steeds gewijzigd? Het zijn steeds verschillende foto's. Ja, ja. En bij die foto's komt dan een kleine mini-tentoonstelling. Hier in het Spoorwegmuseum in Utrecht hebben ze meer foto's van die Pieter Oosterhuis en andere foto's uit hun eigen fotocollectie laten ze hier zien. Dus het is telkens één plek, dat is ook een van mijn favorieten, is bij de amateurvoetbalclub Donk in Gouda. Mm-hmm. Een foto van Hans van der Meer die daar is gemaakt. Die laten we daar zien in de kantine met meer foto's. Dus iedere keer is het een andere iconische foto met een kleine pop-up tentoonstelling. Ja, maar het heeft ook met die plek te maken vaak, waar de foto dus gemaakt is. En de relatie met die plek dus. Absoluut. Ja, ja. Ja. Als mensen willen volgen of zeggen, nou, ik wil er ook wel naartoe, maar ik weet niet waar het is, dat hebt u vast ergens op de sociale media staan. Absoluut. Mensen kunnen naar onze website www.nederlandsfotomuseum.nl en daar vinden ze onder het kopje Eregalerij on Tour alles over de plekken waar wij zullen zijn de komende maanden. Ja. En ze zullen daar ook informatie vinden over de Eregalerij in zijn geheel. Mm-hmm. Die later dit jaar weer te zien zal zijn in ons nieuwe museum op Katendrecht in Rotterdam. Wij openen later dit jaar het nieuw museum. Mm-hmm. En daar is de Eregalerij in zijn volle glorie met alle 99 foto's te zien. Na de zomer wordt dat. Maar voorlopig kunt u terecht bij de Eregalerij on Tour om al die foto's te bekijken. En ook naar het fotomuseum toe straks. Maar dat duurt nog even, dus dat wordt september. Of daarna. Inderdaad. Ja. Ja, mooi om dat verhaal mee te maken. Nederlands Fotomuseum, de Eregalerij start on tour. Birgit Donker, zij sprak erover. Ze is directeur van het Nederlands Fotomuseum en weet er alles van. Ik dank u wel voor het gesprek. Heel veel succes met die Eregalerij en met alle andere foto's. En als het Fotomuseum open gaat, horen we het graag weer. Ze zeggen zo vaak dat liefde je blind maakt. Maar ik zie nu meer dan ooit. En ik hoor je wel denken, je raakt zichzelf kwijt. Maar ik heb mezelf juist gevonden. Als staat er geschreven, dat pijn bij de liefde hoort. Ik heb het nooit meer gevoeld. En dat komt allemaal door jou. Jij geeft me meer van mezelf. Meer dan een ander heb jij me gezien. Mijn wereld verandert, wist je dat niet? Luister, mijn lief, ik ben zonder jou. Niet meer mezelf, verdwaald en verloren. Op zoek naar de helft, waar ik bij wil horen. Ik ben meer van mezelf, zoveel meer van mezelf dankzij jou. Ik loop over water, speel nu met vuur. Zonder mijn handen te branden. Ik durf verder te springen en hoger te vliegen. Want ik weet dat ik veilig zal landen. Ik zie de zon dwars door de wolken heen. Het helderste blauw. En dat komt allemaal door jou. Jij geeft me meer van mezelf. Mijn wereld verandert, wist je dat niet? Luister me lief, ik ben zonder jou. Niet meer mezelf, verdwaald en verloren. Op zoek naar de helft, waar ik bij wil horen. Ik ben meer van mezelf. Zoveel meer van mezelf dankzij jou. En al ben jij hier niet, het is al. Meer dan een ander heb jij me gezien. Mijn wereld verandert. Wist je dat niet? Luister me lief, ik ben zonder jou. Niet meer mezelf. Liefde je blind maakt. Maar ik zie nu meer dan ooit. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Van Loving Criminals, wat een naam voor een groep. Me and You hoorde je, en daarvoor Bart Vonken, samen met Stephanie Struik in Meer van Mezelf. Zometeen Rudolf Beyond Schierbeek en de Leconte prijs. Nou, de Alessi Brothers en Oh Laurie. I'd like to stay in love with you all summer and after fall. You warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing, this ain't no summer fling. I like to ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away. Twee broertjes en alle twee kopstemmetjes. The Alessi Brothers en Oh Lori uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp. Beeldend kunstenaar Roelof Beyond Schierbeek is genomineerd voor de Leconte-prijs. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin. Ik ga praten met een genomineerde kunstenaar, Roelof Schierbeek. En volgens mij zeggen we ook Beyond Roelof. Welkom overigens. Dankjewel. Je bent beeldend kunstenaar en street artist. Wat is dat precies, street artist? Ja, ik noem mezelf een kunstenaar, maar mijn werk is doorgaans in de openbare ruimte. Dus dan hebben we het over grote gevels, zijgevels van flats. Mm-hmm. Dus kunst op de straat. Ja, en hoog soms, heel hoog, maar ook genomineerd in Delft met een schildering, zo noem ik het maar even, op een flat. Ja, wederom genomineerd, vorig jaar ook. Het gaat om een grote schildering genaamd Cherished. Een hele mooie samenwerking overigens met Can I Dream vanuit Delft. Dat is een jongerenwerker en die verbindt mensen in de wijk van de Buitenhof. En het is een samenwerking met het Museum Prinshof in Delft. Dus wel een hele bijzondere samenwerking dit keer. Ja, en ik zie wat drie handen bij elkaar. Wat verbeeldt het precies? Wat wil je ermee uitdrukken? Ja, er zitten nog veel meer handen in. Okay. De handen zijn overigens allemaal handen van mensen uit de flat. Mm-hmm. En het is een heel erg verbindend werk. Dit is allemaal onder de paraplu van de Museum Murals. Een landelijk project met 20 musea die gelinkt zijn met 20 verschillende artiesten, waaronder ik. En ik heb mensen uit de Buitenhof meegenomen naar Museum Prinsenhof Delft, waar zij rondleiding hebben gekregen. En eigenlijk zijn deze groep mensen steeds aangehaakt gebleven van begin tot eind van het traject. En het idee en het concept is tot stand gekomen met heel veel input vanuit de buurt. Het ging heel erg om verbinding. En ik had eigenlijk een vraag meegekregen voor de wijk, wat koester je? En als je met mensen gaat praten, het maakt eigenlijk niet uit van welke cultuur of achtergrond of welk land ze komen. Mensen vinden aan het einde van de dag hele simpele dingen belangrijk. En dat zijn dingen zoals samen eten of samen zijn. Het waarderen van een buurman of buurvrouw die wat eten komt brengen als je ziek bent. En eigenlijk heb ik dat vertaald in het geven en ontvangen. En dan dacht ik al heel snel aan handen. Mm-hmm. Een helpende hand bieden of voor iemand zorgen. Het samen doen, de handen op elkaar leggen. En steeds kwam dat handen terug. En daarom heb ik gekozen om de handen van de buurbewoners af te beelden. Wanneer is de uitslag van die nominatie eigenlijk? Laten we dat eerst even doen. Volgens mij is die halverwege mei. Pin me niet vast op de exacte datum. Wat ik ervan verwacht. Ja, dat kan alle kanten op. Hè. Het is dus... de nominatie is voor een van de beste of mooiste aanpassingen in de openbare ruimte. Nou, dat is sowieso al, om genomineerd te worden, is al heel eervol. Ja, ja. En mocht de jury en de mensen uit de bewoners uit Delft dit het beste idee vinden, ja, dat zou wel een kerst op de taart zijn. Maar buiten dat is het project echt al ontzettend geslaagd en hebben we heel veel mensen bij elkaar gebracht uit verschillende hoeken uit Delft. En dat maakte het gewoon al heel bijzonder. Want er zijn vier andere dingen in Delft genomineerd. Dat gaan we allemaal niet benoemen. Maar jouw nominatie komt daarbij. En even afwachten. Spannend dus. Ja, spannend. Vooral heel leuk. En zoals ik al zei, een nominatie is eigenlijk al een beetje winnen. Roelof Beyond, samenwerking met Can I Dream en het Museum Prinsenhof Delft. Ja, en als mensen daar meer over willen weten, over jouw werk, kunnen ze nog op de sociale media terecht? Ja, dan moet je me even opzoeken op roelof.beyond op Instagram bijvoorbeeld. Dan zie je veel meer en onder andere deze schildering. En dan kan je helemaal op de hoogte blijven. Beyond met B-I-Y-O-N-D, hè? En ja, dan correct. Kom je eruit. Ja. Dat is in ieder geval de bedoeling. Nou, ik wens je heel veel succes met wachten tot het duidelijk wordt wie de prijs heeft gewonnen. En ik wens je er vast heel veel geluk mee met wat de nominatie opgeleverd heeft. Want het is wel belangrijk dat ook dat nog belang aan de orde blijft. En dat mensen dat kunnen zien allemaal. En dat kan heel goed, want het is een grote schildering in die flat op de Heidenlaan. Ja, je kan er niet omheen. Hij is ruim 14 meter hoog, dus niet te missen. Was je daar nog een beetje lastig om daar bovenin te staan helemaal? Hoogwerkers, hoop materialen en geen angst voor de hoogte. Nee, precies. Dat is goed gegaan. Wat droog weer, dus alle elementen die samen moeten komen. Maar was absoluut heel geslaagd. Dus,